Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 19. ayeti celile-i tayyibesinde kaldık. Bugün Allah Subhanahu ve Teala inayet buyurursa Nisa suresinin 19 ve 28. ayeti kerimeler arasında inşallah konuları, ayetleri irdeleme fırsatı bulacağız. Ama ben ta başından hemen ifade edeyim. 19'dan 27. ayete kadar, yani 26 dahil olmak üzere inşallah sizler eğer ihtiyaç hissederseniz tilavetine müracaat edebilirsiniz. Ben elzem oluşuna binaen bugün inşallah sadece 27 ve 28. ayeti kerimelerin üzerinde durmaya çalışacağız. Dolayısıyla da sadece 27 ve 28'i tilavet edeceğim ve sonra da zaten o iki ayetin bağlamında birkaç hususu sizlere konuşma gayreti içerisinde olacağız bu akşam. Hiç vakit kaybetmeden ben müsaadelerinizle inşallahurrahman Nisa suresi 27 ve sonrasında gelen 28. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Azim olan Allah Subhanahu ve Teala 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzuların esiri olanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Şimdi kıymetli kardeşler, 27. ayeti kerimeyi mealen okuduk ve ben önemine binaen yeniden okumak istiyorum ki en azından zihinlerde canlı kalsın manası. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar, yani Allah'ın rızasının dışında bir şeyleri murat edenler, kötü arzuların esiri olanlar, bunlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler buyuruyor. Dolayısıyla ayet-i kerimeyi aslında objektif bir nazarla değerlendirdiğimizde tamamen ayete böyle hiçbir anlam yüklemeden yüzeysel değerlendirdiğimizde baktığımızda iki tane tarafın barizleştiğini görüyoruz ayet-i kerimede. Yani her ne kadar Allahu Azza ve Celle tövbe babından bahsetse de, zikretse de aslında iki taraftan bahsediyor alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. Bir taraf Allahu Azza ve Celle'nin tarafı, bir taraf yani diğer taraf ise Allahu Teala'nın rızasından insanları saptırma gayreti içerisinde olan, şehvetlerinin, arzularının peşinde koşan kimileri, birileri insanlar. Yani aslında iki taraf var. Daha anlaşılır bir ifade kullanalım. Allahu Azza ve Celle'nin tarafı, Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu taraf ve şeytanın tarafı. Yani bu ayet-i kerimede değerli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, öne çıkan en bariz yön burasıdır. Yani bir Allahu Azza ve Celle'nin tarafı var, onun rızası doğrultusunda hareket edilmesi gereken yön var. Bir diğer taraf ise Allahu Teala'nın razı olmadığı taraf ki oradan olsa olsa kim razı olur? Şeytan razı olur. Bu öne çıkan, daha doğrusu ayeti kerimeyi eğer İki taraf bağlamında zikredecek olursak bu öne çıkan taraf idi. Şimdi asıl konuşulması gereken icap eden mevzu ise kıymetli kardeşler Allahu Azza ve Celle ayeti kerimede Allahu Teala'ya tövbe etmek isteyenlerin varlığından bahsediyor olmakla birlikte, burada asıl bizim mefhum olarak kastetmemiz gereken, yakalamamız icap eden Allahu Teala'nın rıdvanıdır. Yani Allahu Teala'nın rızasını kazanmak doğrultusunda hareket etmektir. Ayette en ilginç yön ise, belki de sohbetimizin vaktinin kahir ekseriyetini burası kapsayacaktır. Orada diyor ki Allahu Azza ve Celle, Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda gayret gösterenleri şehvetlerinin, arzularının peşine düşmüş olanlar saptırmaya çalışır buyuruyor Allah. Yani burada aslında belki de Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki en güçlü öğretilerinden bir tanesi olması adına söylüyorum. Allahu Teala bir mücadeleden bahsediyor. Allahu Teala'nın rızası ve Allahu Teala'nın rızasının olmadığı yerlere insanları saptırma gayreti içerisinde olan bir takım birileri kimseler. Bunlar birileri de olmak zorunda değil, unsurlar da olabilir. Dolayısıyla biz bunu bu akşamki sohbetimizde çok sık ifade edeceğiz. Şöyle betimleyelim inşallahü rahman. En azından girizgah mahiyetinde bir netlik arz etsin. Allahu Teala'nın rızasından alıkoymak adına bir takım şeytani tuzaklarla insanoğlu karşılaşacaktır. Ben sorsam burada hepinize, her birinize ayrı ayrı desem ki Allahu Teala'nın rızasını kastettiğiniz bu maratonda, kulluk maratonunda şeytani tuzaklarla karşılaştığınız oluyor mu? Bana vereceğiniz cevap şu olacaktır. Uykunun dışında hayatımızın her bir noktasında bu tuzaklarla biz imtihan oluyoruz. Dolayısıyla bu mücadele çok ciddi bir mücadele. Allahu Azza ve Celle bu mücadeleyi bizlere haber veriyor. Buyuruyor ki benim rızam doğrultusunda gayretler edeceksiniz ama yine aynı zamanda benim bu rızamdan alıkoymak adına ortaya birileri bir mücadele koyacak. Dolayısıyla bu ayetin temel niteliği taşıyan azığını sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki Allahu Azza ve Celle, benim rızamı kazanma mücadelesi sırasında sizi sırat-ı mustakimden saptırma gayreti içerisinde olanlarla bir mücadeleniz olacak. Onlara aldanmayasınız. Şehvetlerinin, arzularının, hevalarının, Allah'ın rızasının dışında ne varsa onun peşinde olanlar sizi Allah'ın rızasından alıkoymaya çalışacaklar. Yani sırat-ı mustakimden saptırma gayretleri içerisinde olanlar sizi saptırmasın diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Rabbim bu manada şeytani tuzakların hepsinden bizleri muhafaza eylesin. Dolayısıyla Allah'ın rızası var, şeytani tuzaklar var. Bu ayeti kerimenin en anlaşılır Türkçe karşılığı şu: Rabbinizin rızasının mücadelesi sırasında şeytani tuzaklara esir olmayın. Halas. Nokta. Bu aklımızda kalacak inşallah. Dolayısıyla şeytani tuzaklar nelerdir diye sorsam, mesela şeytani dostluklar, yanlış mı söyledim? Allahu Teala'nın rızasından bahsettim ve Allahu Teala'nın rızasından alıkoyacak saptırma gayreti içerisinde olanlardan bahsettim. Bu yeri gelecek şeytani tuzaklar diye ifade ettiğimiz şeytani dostluklar olabilir. Şeytani işler olabilir. Şeytani vesveselerin bin bir türlüsü olabilir. Hatta rızkımızı kazanmak adına gittiğimiz iş yerlerimiz bile yeri gelir bizi Allah'ın rızasından uzaklaştıran şeytani tuzaklardan bir tuzak olabilir. Yeri gelir, birazdan örnek olsun diye anlatacağım, annemiz bu manada şeytani bir tuzağın parçası olabilir. La kaddarallah. Mümkün, evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki Allahu Teala'nın rızasını kazanmak uğrunda bizi sırat-ı mustakimden saptıracak bütün şeytani tuzaklara karşı uyanıklılık göstermek icap eder. Şeytan adını saptırıcı olmaktan almıştır. Size hemen bu teknik bilgiyi paylaşayım. Şeytan, şatata kelimesinden türemiştir. Şeytan, şatata kelimesinden türemiştir. Şatata ise düzgün olması gereken bir güzergahtan saptırıcı niteliğinde olan şeylere denir. Şeytan da ismi buradan almıştır. Çünkü şeytan yemin vererek demiştir ki Allah'a, ben senin kulların nefislerini, canlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe onları senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Doğru mu? Eyvallah. Şeytan, şetata kelimesinden türemiştir. Adı üstünde, ismiyle müsemma. İnsanları Allahu Azza ve Celle'nin sırat-ı müstakiminden saptırmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ayeti kerim aslında biraz daha bu manada anlam kazanıyor. Allahu Azza ve Celle'nin rızası, diğer tarafta ise Allahu Teala'nın rızasından bizi saptıracak bütün şeytani tuzaklar. Yeri gelir işiniz olur, kazandığınız paranız olur, yeri gelir çocuğunuz olur, yeri gelir evladınız olur, yeri gelir aileniz olur. Ama bu şeytani tuzakların her şeyden olmasının imkanı var mı? Var. Allah bizi rızasından saptıracak bütün şeytani tuzaklardan muhafaza eylesin. Şimdi dediğim gibi bu hayatın herhangi bir katmanında herhangi bir şeytani tuzak olabilir. Hiç fark etmez. Ama bizim bugünkü azımız şu. Tefsir-i Furkan müdavimleri. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın rızasından alıkoyacak en küçüğü dahi olsa, eğer ki saptırıcı bir özelliği var ise, şeytani bir özelliği var ise, bizi sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak gibi bir arzusu, emeli var ise, biz ona diyeceğimiz tek bir cümle var. La. Senin beni saptırma gayretinde ben yokum. Yeri gelecek, bu saptırma esnasında, imtihan arefesinde açlıkla sınav vereceğiz. Evlatla vereceğiz, anneyle vereceğiz, babayla vereceğiz. Ama bizi Rabbimizin rızasından alıkoymaya çalışan o saptırıcı şeytani tuzağa la diyeceğiz. Tıpkı ben birisini misafir edeyim inşallah Rahman, Talha bin Ubeydullah gibi. Ben Nisa suresi 27. ayeti kerimede sizi Allah'ın rızasından saptırmaya çalışanlar ayetini tam bu sahabenin üzerinden anlatacağım inşallah. Nasıl? İşte Talha oluyor da radıyallahu anh kolay olmuyor. Biz bugün radıyallahu anh diyoruz. Allah Talha'dan razı olsun diyoruz. Diyoruz demesine de işte ondan Allah'ın razı olduğunu deklare ederken Talha kolay olmadı. Bütün şeytani saptırmalara ve tuzaklara vakarla, gururla la dedi. Ben Allahu Azza ve Celle'nin rızasından zerre miskali ayrılmam dedi de Talha oldu. Mes'ud bin Hiraş anlatıyor. Diyor ki Safa ile Merve arasında say ediyorum. Dikkat edin dostlar, Allah için. Ayet-i Kerime'nin merkezini konuşuyoruz. Saptırıcıların bütün ama bütün saptırmalarına karşı hayır. Talha bin Ubeydullah. Mes'ud bin Hiraş anlatıyor, diyor Safa ile Merve arasında say ediyorum. Bir baktım ki diyor uzaktan bir delikanlının boynuna ipi bağlamışlar. Ellerini bağlamışlar. Habire sürüklüyorlar. Ayağa kalkıyor, taş fırlatıyorlar yüzüne doğru. Kimileri de ağzına burnuna vuruyor. Kimileri onun yüzünü kan revan içerisinde bırakıyor. O yere düşüyor, tekrar kalkıyor. Kimisi o boynunda bağlı olan iple Talha bin Ubeydullah'ı asılıyor. Mes'ud bin Hiraş diyor ki onu gördüm, yanımdaki adama sordum. Ya bu delikanlı kim? Ne olmuş buna böyle ya? Diyorlar ki o Talha bin Ubeydullah'tır. Etrafında gördükleriniz de sefihlerdir. Onlar Talha bin Ubeydullah'ı Allahu Azza ve Celle'nin davasından ve dininden alıkoymak için mücadele ediyorlar. Birisi çekiştiriyor, birisi taş atıyor Talha bin Ubeydullah'ın yüzüne. Ellerini kollarını bağlamışlar, yerde sürüklüyorlar Talha'yı. Soruyor Mesud, diyor ki bunu niye yapıyorlar? Bu sefihler bunu Talha bin Ubeydullah'ı Allah'ın davasından alıkoymak için yapıyorlar. Diyor ki Mes'ud bin Hiraş, diyor ki onları anladım da şu yürümekte zorlanan kadın var, o da vuruyor. O da yerden taş alıyor, yüzüne fırlatıyor. Bazen de o boğazına bağlı olan ipten asılıyor. Yahu kendisinin yürümeye mecali yok. Onları anladım da bu kadın kim? Diyor ki, bu gördüğün yürümeye mecali olmayan kadın Talha bin Ubeydullah'ın annesidir. O Talha bin Ubeydullah'ı Allah'ın davasından ve dininden alıkoymaya çalışıyor. Hayat. İşte bütün saptırıcıların ve bütün saptırıcıların saptırma gayretlerine rağmen sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ikame eden ve bundan zerre miskali taviz vermeyen Talha bin Ubeydullah. Ya o bir anne evladını taşlar mı? Soruyorum. Taşlamaz. Bir anne evladını boynunda bağlı olan bir iple yerde sürür mü? Sürmez. Ama söz konusu mücadele, tevhid ve şirk mücadelesi ise bunları görmek mümkün. Ama Talha sapmadı. Bütün şeytani tuzaklara la dedi. Ve Talha bin Ubeydullah oldu. Öyle ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında Uhud'da kimse kalmazken, birçokları giderken Talha santim dahi olsa Resulullah'ın yanından ayrılmadı. İşte bütün saptırıcıların saptırma gayretlerine rağmen Allahu Teala'nın davasından ve dininden ayrılmayan Talha. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ok isabet ediyordu ki elini uzattı. Siper etti ve eline isabet eden ok elini çolak kıldı ve dedi ki ah anam of. Dedi ki Allah'ın Resulü ey Talham ah yerine Bismillah deseydin Allahu Teala'nın senin için cennette inşa ettiği evi dünya gözüyle görecektin. Keşke vah demeseydin. Bismillah deseydin Allahu Teala'nın senin için cennette inşa ettiği evi buradan dünya gözüyle görecektin. Sonra döndü ashaba dedi ki ashabım ölmediği halde yürüyen bir şehit görmek isteyen cennetlik Talha'ya baksın. Allahu Ekber. İşte bütün saptırıcıların saptırma gayretlerine rağmen sapmazsan Allah'ın Resulü seni dünyadayken cennette müjdeler. Allah senin için daha dünyadayken cennette köşkler inşa eder. Ama bu ancak bir şartla olur dostlar. Kerim kardeşler, bütün saptırıcıların şeytani tuzaklarına, vesveselerine rağmen Allah'ın davasında ve dininde istikametinde ilerlemektir. Allah bize asrımızın Talha bin Ubeydullahları olmayı nasip buyursun. Tabii dedim ya az önce şeytani saptırmalar, şeytani tuzaklar çok. Bazen dostunuz alır sizi götürür, şeytanın kucağına koyar. Allah muhafaza. Yaşamadık mı? Birçoğumuz bunu yaşadık. Onun için Allahu Teala kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla olun. Yani sizi şeytani tuzaklarıyla kandıracakların yanında değil, sizi Rahman'a yaklaştıracaklarla, sadıklarla dostluklar kurun diyor Allah. Dolayısıyla şeytani tuzaklar İşimiz olur, aşımız olur, bazen eşimiz olur, bazen ailemiz olur, bazen kazandığımız paramız olur. Olur da olur. Onun için yeri geldi hemen söyleyeyim. Dostluklar kurulan ilişkiler de bazen bizi Allahu Teala'nın rızasından uzaklaştıran şeytani tuzaklardan bir tanesi olabilir. Uyanık olmak lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? El mer'u ala dini halilih. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Ahmed İbn Hanbel kaynaklı bir hadisi şerif paylaştım. اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ Kişi dostunun dini üzeredir. Subhanallah. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ Öyleyse siz kiminle dostluk kurduğunuza iyi bakın. Sizin ilişki içerisinde olduğunuz birisi eğer ki sizi Allah'ın rızasında İlerlemenize maniyse kardeşlerim o şeytani tuzağı terk edin. Çünkü onun derdi sizi Allah'ın rızasından uzaklaştırmak. Bunun mefhumu muhalefeti nedir kardeşler? sizi Allah'a yaklaştıracak dostluklar kurun. Sizi Rabbinizin rızasına bir adım daha yakın tutacak ilişkiler gerçekleştirin. Çünkü kişi dostunun dini üzeredir. O senin şeytani bir tuzağın olmasın. Ayet öyle diyor. Tabii bu aklıma birden şeyi getirdi. Abdullah İbni Ravaha ile Ebu Darda'nın münasebetini. Bilen kardeşler bilir. Allah hepimize Abdullah bin Ravaha gibi dost nasip etsin. Önce böyle bir dua edeyim. Dedim ya, el mer'u ala dini halili, kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla şunu hatırlatmak istiyorum. Kurduğumuz ilişkiler bizi Rabbimizin rızasından uzaklaştıran şeytani tuzaklardan bir tanesi olmasın. Dikkat edelim. Bizi nereye götürüyor? Rabbimizin rızasına mı? Yoksa uzaklaştırmaya mı? Abdullah İbni Ravaha ve Ebu Darda, günümüzün terminolojisiyle söyleyeyim, kanka bunlar. Anlaşılır bir ifadeyle. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Bunlar iyi arkadaş ama gel gör ki Abdullah İbni Ravaha Müslüman olmuş, Ebu Darda olmamış. Tabi Ebu Darda radıyallahu anh yani o zaman Müslüman olmamış. Ama Abdullah İbni Ravaha bunu dert edinmiş. Ya yediği içtiği ayrı gitmez bir adam, kardeşi o puta tapıyor. Ve biliyor ki eğer bu hal üzere Allah'ın eceli takdir edecek olursa onun yeri cehenneme ve bi'sel masir. Olmaz. Abdullah İbni Ravaha onu telkin ediyor. Her gün Allah'a davet ediyor ama Ebu Derda olmaz diyor. Biz kardeş arkadaş kalalım ama olmaz. Sen diyor iman et, ben diyor putuma tapacağım. Latıma uzama, evimde var. Uzatmıyorum. Ama Ebu Derda böyleyken Abdullah İbni Ravaha bunu dert edinmiş. Bir gün Ebu Darda'nın evde olmadığını fark ettiği bir günde eve giriyor gizlice. Subhanallah. Dedim ya, Allah hepimize böyle dostlar nasip etsin. Allahümme amin. Evine giriyor gizlice. Evinde biliyor ki normalde Medine'ye mesafe olarak fakirlerin evinde put olmazdı. Yapamazlardı çünkü 15 kilometre uzakta bir mabet var. Orada puta tapıyorlar. Ama Ebu Darda'nın böyle bir imkanı var. Evine kocaman bir put koymuş. Abdullah İbni Ravaha da bunu biliyor. O yokken içeriye giriyor, putu böyle parampinçik ediyor, kırıyor, dağıtıyor putu. Tam çıkacakken o gürültüye Ebu Darda'nın hanımı yetişiyor. Tabakat'tan, ondan sonra Hakim'in Mustadrak'ından bir rivayet anlatıyorum size. Diyor ki, aha sen ne yaptın diyor. Bizim Lat'ımıza, Uzza'mıza, Menat'ımıza. Diyor ki sen bilmez misin ki senin kan kardeşin Ebu Derda'nın en kıymetlisidir bunlar. Diyor ki bilirim. Ya dur falan. Abdullah İbni Ravaha gidiyor. Ebu Derda bir geliyor ki tabii her gün akşam tazim edecek putunu. Her gün yatmadan cilalıyor, temizliyor. O kadar kıymet veriyor. Bir gelmiş ki Lat'ın, Uzza'nın yerinde yerler esiyor, paramparça olmuş. Hanımı da diyor ki ya, yılan beslemişiz koynumuzda tabiri caizse. Yıllardır senin kardeş dediğin, arkadaş dediğin Abdullah İbni Ravaha bir gün girdi. Son anda gördüm onu da paramperçe etti putunu senin. Tabi hüngür hüngür ağlıyor. Almış eline put parçalarını falan birleştirmeye çalışıyor. Aklını kiraya vermemiş ya bu Derda radıyallahu anh. Bakıyor diyor ki, ya diyor Lat. Diyor ki Uzza, Menat. Sen de diyor hayır olsaydı kırılmazdın. Sen de kudret olsaydı kardeşim Abdullah, dostum Abdullah sana ilişemezdi. Sen eğer ki beni hem bu dünyada hem de ahirette ihya edecek olan güç olsaydın, sen bugün hiç paramparça olmamış tam haliyle karşımda olurdun diyor ki, senin kendine hayrın yok, Ebu Derda'ya hiç olmaz. Abdullah İbni Ravaha'nın yanına varıyor, diyor ki hiçbir şey söyleme. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Abdullah, ben işi çözdüm. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'a bakın. Dostluk bu. Şeytanın kucağına onu teslim etmenin ötesinde Ebu Darda daha dünyadayken Allah'ın Resulü'nün özel müjdelerine mazhar olmuş bir adama dönüştü Kur'an'ın tabiriyle. Kim vesile oldu? Abdullah İbni Revaha. Kim o? Ebu Darda'nın dostu. El mer'u ala dini halili. Fel yanzur ahadukum men yuhalil. Öyleyse kim? Kimi dost edilmiş, buna iyi baksın. Onun için şeytani tuzaklar dostumuz dahi olabilir. Bunu bu anlamda hatırlatma ihtiyacı hissettim kıymetli kardeşler. Kim kimi dost edinmiş, niye dost edinmiş ve edindiğimiz bu dost bizi nereye götürüyor? İyi bakmak lazım. Bu nasihat benim değil, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemindir. Konuyu şöyle toparladık. Bitime doğru geliyorum bu konunun, onun için tekrar etmekte fayda var. Allah'ın rızası dedik. Rabbimizin rıdvanı, diğer tarafta da Allahu Teala'nın kulları olarak bizleri Rabbimizin rıdvanına doğru ilerlerken bu yoldan alıkoymaya çalışan şeytani tuzaklar ve saptırmalar. Peki ben size bir sual etsem, desem ki sizce en büyük şeytan kim? Demokrasi dedi birisi kardeşimizin. Allah ona merhamet etsin. Bence de. Niye? Tarifi uyuyor. Belki şetata değil adı, şeytan değil ama hakikaten şeytanların generali. Kalabalık yani omuzu. Niye? Çünkü şeytanı şöyle tarif ettik. İnsanları mustakimden, Allahu Teala'nın doğruluğundan, doğru olandan, rızasından, rıdvanından, hoşnutluğundan alıkoyacak her türlü saptırmadır dedik. Demokrasi bugün aynısını yapmıyor mu? Bugün Allahu Teala'nın haram kıldığını helal kılmıyor mu? Bu saptırma değil midir? Bugün Allahu Teala'nın nehyettiğini bizler için meşrulaştırmıyor mu? Evet, bu saptırma değil midir? Vallahi daha bugün gördük 8 yaşında bir kız çocuğunu yolun ortasında, affınıza sığınarak söylüyorum bacılar özellikle, öpmeye çalışan bu pis, kirli zihniyetteki insanları yetiştiren, bu sapkınları meydana süren bu sistemin ta kendisi değil midir? Vallahi öyle. Öyleyse şeytanın en büyüğüdür. Generalidir yani. Onun için bugün eğer ki biz şeytanın vesveselerinden konuşur da insanları Allah'ın rızasından uzaklaştıran en büyük şeytan demokrasiyi konuşmazsak, bu konuda dillerimiz lal olursa Allah bizden bunun hesabını yevmül kıyamede sorar. Onun için Rabbim bu konuşmalarımıza şahittir. Melekleri de şahittir. Müminler de şahittir. Diyoruz ki eğer ki şeytanlaşmak, saptırmak, Allah'ın rızasından ve doğruluğundan insanları saptırmaksa, diyoruz ki demokrasi asrımızın en büyük şeytanıdır. Allah da sizin sözünüze şahittir. Alkolümüş 1.8 milyar litre İçki tüketiliyor yaşadığımız Türkiye coğrafyasında. Kim? Buna icazet veren kim? Demokrasinin ta kendisi. Allah muhafaza. Daha önce de söyledim örnek olarak. Eyfel Kulesi ile evlenmiş ya. Bu sapkınlığın müsebbibi kim? Demokrasi. Sonra da kıskandım diyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi. Ha? Kendi öz kızına onlarca yıl taciz edip 7 çocuk sahibi olan sapkınlığı üreten kim? Demokrasinin ta kendisi. Öyleyse biz de bunu buradan söylüyoruz. Ve demokrasinin havariliğini yapanlara da söylüyoruz. Gelin çok geç olmadan insanların saptırıcı en büyük şeytani tuzağı olan demokrasinin havariliğini yapmayı terk edin. Ve tövbe edin. Onun için bu söylenmesi icap ediyordu. Eksik kalmasın diye paylaştım. Tabi 28. ayeti kerimeyi okumuştum. Ama üzerinden bir 5-10 dakika kadar bir zaman geçti. Tekrar edeyim. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır buyuruyor Allah. Yani Allahu Azza ve Celle müfessirleri bu ayete bir göz atmanızı istirham ediyorum. Tefsir kitaplarında uzun uzun incelenmiş ve irdelenmiştir. Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Ya Rab, sen ne kadar engin, merhamet bir Allah'sın. Bizim Rabbimizsin. Biz buna iman ettik. Ve diyor ki Allah sizin aslında yükünüzü hafifletmek istiyor. Türkçesi diyor ki ben bir takım kurallar getirdim. Diyor ki bu kurallara riayet edin. Ahirette yükünüz hafif olsun. Türkçesi bu. Yükünüz hafif olsun derken de sevap bakımından değil, günah bakımından hafif olsun. Allah cümlemize sevap bakımından yükü ağır olanlardan olmayı nasip etsin. O değil. Konumuz Allah-u Teala'nın huzuruna geldiğimizde, vardığımızda günah bakımından yükümüzün hafif olması meselesi. Allah kolay kılsın. Dolayısıyla Allah-u Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarının üzerinden yükü hafifletmek ister. Peki bunun karşılığı ne? Anlaşılır bir dille söyleyeyim. Allah-u Teala kullarının tabi olması gerektiği şer'i hükümler koymuştur. Buna tabi olmak günah bakımından bizim ahirette yükümüzü hafif kılacaktır. Bu kadar basit. Başka bir ifadeyle dünyalık hiçbir iş Rabbimizin koymuş olduğu kanunlar, yasalar, hükümlere rağmen dünyalık hiçbir iş bizi Rabbimizin rızasından alıkoymamalı. Eğer ki dünyalık işler bizi Rabbimizin rızasından alıkoyarsa işte ayetin kastettiği yükümüzün ağırlığıyla Rabbimizin huzuruna çıkmamızın anlamı bu demektir. Dünyalık işler bizim hayatımızdan vazgeçilmezidir. Ama ne zaman ki dünyalık işler bizi Rabbimizin rızasından alıkoydu, o dünyalık işin bizim nezdimizde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ölçü bu olacak Allah için. Dersimizin bu geceki ikinci en güçlü azığı bu. Yükümüz hafif olsun istiyorsak, köprüyü geçerken öbür tarafa da yükümüzle gitmek istemiyorsak, öyleyse dünyalık zinetler bizim ahiretimize engel olmayacak. Bu çok önemli. Şer'i hükümler bağlamında yaşarsak sevap bakımından ağır, günah bakımından ahiretteki yükümüz ağır olacaktır. Şer'i hükümlere tabi olmak yükümüzü sevap bakımından ağır, günah bakımından nedir? Hafif kılacaktır. Onun için bu kısmın temel azığı niteliğinde şunu ifade etmek doğru olacaktır. Dünyalık hiçbir zinet bizim ahiret merkezli baktığımızdan ötürü Rabbimizin rızasının önünde engel teşkil etmeyecek Allah için. Bir dünyalık işle mi karşılaştınız? Sizin karşınızda arz-ı endam ediyor. Bakacaksınız Rabbimizin bu konuyla alakalı şer'i hükmü nedir? Ve siz ahiretteki yükünüzün hafif olmasını istiyorsanız Allah'ın dediğiyle amel edeceksiniz. Etmezseniz yükünüz yevmul kıyamede size zül olacaktır. Bu olsun istemiyorsak dünyalık hiçbir zinet Rabbimizin rızasının önüne geçmeyecek. Kısacası bu ayeti kerimenin mefhum bakımından bize verdiği en güçlü mesaj, ahiret merkezli bakacağız. Dünyanın hiçbir zineti, hiçbir nimeti bizi şer'i hükümlerin dışında amel etmeye sevk etmemeli. Niye? Yükümüz hafif olsun diye. Günah bakımından. Tıpkı Said bin Amir gibi. Radıyallahu anh. Said bin Amir'i anlatmaya kelimeler de yetmez, vakit de yetmez. Hazreti Ömer onu zorla vali tayin etmiş. İstemiyor. Ama valiyi tayin etmiş Hazreti Ömer. İtiraz da istemiyor tabii. Uzatmıyorum. Said bin Amir Şam'da vali. Size dünya zinetinin ahireti tehlikeye atması bağlamında bir örnek anlatıyorum. Şam'a bir heyet gider Medine'den. Ömer radıyallahu anh emir el mu'minin der ki gidin. Bir de kaldığınız süre zarfı içerisinde fakirlerin listesini temin edin bana. Getirin. Bir gidişinizde de ben yüklü miktarda para göndereceğim, fakirlere dağıtırsınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Heyet gider, Şam'da kalır, fakirlerin listesini tescil ederler, Medine'ye dönerler Hazreti Ömer'in yanına. Hazreti Ömer der ki, verin bakalım hele bir şu listeyi, ben bir bakayım. Bakar Ahmet, Mehmet, neyse yani işte artık teşbih de hata olmaz. Bir bakıyor ki isim listenin arasında Sa'id bin Amir var. Diyor ki, kardeşler herhalde yanlış not ettiniz. Sa'id bin Amir benim valimdir. Ben ona işte para pul gönderiyorum. Yani onun geçimle alakalı, fakirlikle ilgili bir problemi olmaması lazım. Yanlış yazdınız herhalde. Kim bu? Diyor ki, senin vali tayin ettiğin Sa'id bin Amir'dir. Yanlışlık yok. Öyle mi ya? Sa'id bin Amir. Tamam. Yine o fakirler için bir şeyleri hazır eder Emir al-Mu'minin. Sonra ayrıca bir kese der ki, bu da valim Sa'id bin Amir'edir. Bunu da ona vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Varırlar Şam'a, Sa'id bin Amir'le otururlar, derler ki, bak şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, bizi fakir listesi oluşturmuştuk. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Halife Ömer'in talimatıdır. Bunları fakirlere dağıtacaksınız. Sonrasında da bir tane keseyi çıkarırlar, derler ki, Sa'id bin Amir, Emir al-Mu'mininin talimatıdır, bu da senindir, buyur. Alır, açar, açtığıyla, gördüğüyle seslendiği bir olur. Ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öyle bir içten söyler ki, öyle bir dertli söyler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Para kesesini görmüş ve sonrasında da bir insana musibet isabet ettiğinde söylenen o cümleyi, ayeti haykırmıştır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanımı koşarak gelmiştir. Ya Sa'id, Emir al-Mu'minin Ömer mi öldü? Diyor ki hatun, daha da kötüsü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vallahi Sa'id, daha kötüsüyse bu ancak müminlerin topluca başına bir musibet isabet etmiş demektir. Diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Daha da kötüsü hatun, daha da kötüsü. Diyor ki müminlerin başına topluca bir musibet isabet etmesinden daha ne kötü olabilir ki bey? Diyor ki dakhalat aleyye ed-dunya. دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي. Diyor ki hatun, dünya ahiretimi bozmak için benim evime yerleşmiş, daha ne? Dünya benim ahiretime, benim evime, ahiretimi hüsrana uğratmak için yerleşmiş, daha ne? Sa'id bin Amir diyor ki, al, ben ahiretimi ifsad edecek şeyi evimde bulundurmam. Allahu Ekber. İşte dünya, ziyneti ve nimetleri adına ne varsa biz istifade edeceğiz. Allah bizim için helalen tayyibe demiştir. Başım gözüm üstüne. Giyeceğiz, yiyeceğiz, harcayacağız. Ama kastımız şu, dünyalık hiçbir ziynet bizi Rabbimizin rızasından alıkoymayacak ki o dünyada iken uğrunda çalıştığımız dünyalıklar bizim ahirette yükümüz olmasın. Allah için bu cümle önemli. Dünyadayken uğrunda çalıştığımız dünyalıklar eğer ki bu süreçte bizi Rabbimizin rızasından alıkoydu ise ahirette bize züldür, yüktür. Ne diyor Allah? Ben istemiyorum. Yükünüz hafif olsun istiyorum. Bugün yeri geliyor evlat bizi Rabbimizin rızasından alıkoyuyor. Yeri geliyor anne baba alıkoyuyor. Bu yukarıdaki ayeti kerimeyle de bağlantılıdır. Yeri geliyor dünya ziynetleri. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ var. Neyi saymıyor ki Allah? Baba var, evlat var, eş var, akraba var. Yani seveceğimiz fıtri olarak ev var, ticaret malları var, para var. Yani fıtri olarak ne varsa dünyalık zineti, nimeti adına sevdiğimiz, muhabbet beslediğimiz, diyor ki Allah Azza ve Celle, Allah'tan, Resulünden ve yolunda cihat etmekten bunlar daha sevgili ise فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ Allah'ın size azabı gelene kadar hiçbir şey yapmayın, oturun oturduğunuz yerde. Allahu Ekber. Bu nasıl bir tehdit ayetidir ya. Hiçbir şey yapmayın, oturun Allah'ın azabını bekleyin diyor ya. Eğer ki bu dünya ziynetleri bizi Rabbimizin rızasından alıkoyduysa. Onun için dersimizin, bu akşamki sohbetimizin temel öğretilerinden bir tanesi ne biliyor musunuz dostlar? Var dünya bizim olmasın ama ahiret bizim olsun. Eğer ki ahiretteki yükten kurtulacaksak, günahı üzerimizden atacaksak, dünyalıklar dünyalığı isteyenlerin olsun, ahiret bizim olsun. Allah bizi ahirette muvaffak olanlardan eylesin. Hazreti Ömer'e ne güzel de öğretmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün, yani meseleye nasıl bakacağımızı izah eder nitelikte bir hadisi şerif paylaşacağım. Kaynağını da söylüyorum, Bukhari tahriçli bir hadis inşallah. Sizlere zikredeceğim, paylaşacağım. Ama bunu anlatmamdaki temel gaye, temel nitelik şu. Ahiret merkezli bakmayı öğreten bir rivayet. Yani biz dünya ziynetleriyle hemhalken, dünya ziynetlerinin hiçbirisi, dikkat edin lütfen, zerresinden küresine, hepsine şumul söylüyorum, ama hiçbirisi bizim ahiretimizi ifsat etmemeli. Etmeye kalktıysa, ediyorsa o dünyalık ziynet var, bizden beri olsun, olmasın. Eğer ki hemhal olduğumuz dünya nimetleri adına herhangi bir şey bizi Rabbimizin rızasından alıkoyuyor ise biz onu istemiyoruz. Var bu dünyada bizim öyle bir nimetimiz olmasın ama ahirette olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetlerine giriyor. Bakıyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde. Sağa bakıyor Ömer, bir abdest ibriği var. Sola bakıyor Ömer, yemeğin içerisine konulacak bir tane tas. Kimin evinden bahsediyorum? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü uyurken Ömer başlıyor ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Ömer. O koca Ömer'in ağladığını düşünürsene, şeytanın kendisinden kaçtığı adam. Normal ağlamaz ki. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Ömer. O denli ağlıyor ki Hazreti Ömer'in hıçkırıklarına Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor. Uyanıyor, bir bakıyor ki Bukhari kaynaklı hadis anlatıyorum. Ömer ağlıyor, perişan olmuş Ömer. Ağlamaktan kendinden geçmiş Ömer. Diyor ki Ömer hayrola. Ömer seni bu denli ağlamaklı kılan şey nedir? Ya Ömer sen niçin bu kadar ağlıyorsun? Hıçkıra hıçkıra. Kendisini tutamayacak düzeyde bir ağlayış. Diyor ki ya Resulallah ağladım çünkü. Ki kalkmış Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini yüzünden çekmiş bir bakmış ki. Efendimizin uzandığı hasırın izleri sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne geçmiş. Ömer iyice ağlamaya başlamış. Ve ağlıyor Ömer. Diyor ki ya Resulallah uzandığınız hasırın izleri yüzünüze geçmiş. Yattığınıza bir bakın. Evinizde ibrikten ve ekmeğinizi yiyeceğinizi koyacağınız kabınızdan başka bir şey yok. Ki sizi Allah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah sizi alemlere rahmet olasınız diye gönderdi. Bakınız Allah'ın düşmanları Kisra'nın yattığı yataklara ya Resulallah. Bakınız Kayser'in oturduğu kuş tüyü yastıklara ya Resulallah. Siz ki insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiniz. Hazır edelim mi size de bir kuş tüyü yastıktan? Döşekler, yastıklar, uzanacağınız sedirler. Bunu siz fazlasıyla hak ettiniz ya Resulallah deyince. Diyor ki ya Ömer. اَوَمَا تَرْضَى يَا عَمَرُ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ İstemez misin ey Ömer? Arzu etmez misin ey Ömer? Murad etmez misin ey Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Var onlar kuş tüyü yastıklarda uzansınlar. Var onlar ne bileyim yumuşak yumuşak sedirlerde yatsınlar. Var bizim yüzümüze uzandığımız hasrın izi geçsin. Ama dünya onların olsun. Ahiretse bizim, istemez misin ya Ömer? Bela. Vallahi ya Resulallah bela. Vallahi isterim ya Resulallah. Dünya onların, ahiret bizim olsun, anlaştık. Bugün eve gidelim. Üstümüz başımız perişan olsun. Eşiniz de size desin ki ya işte Ahmet, Mesut, Hasan, ben seni güzel güzel giydiriyorum, gönderiyorum. Bu halin nedir? Ya bir adam akıllı giyinsen dese, siz de deseniz ki var, Allah'ın davası uğruna benim üstüm yırtılsın. Allah'ın davası ve dini uğrunda ben heder olayım. Var dünya, dünyayı isteyenlerin, ahiret de ahirete isteyenlerin olsun. Böyle diyelim. Ama Ömer öğretiyor bize. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in üzerinden öğretiyor bize. Ne diyor? Ya Ömer, istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Ya Rab. Anlayış bu. Yani dünya ziynetlerinin hiçbirisi bizim ahiretimizi heder etmeyecek. Tabii Ömer'den açıldı. Ben yine Ömer'den bir yere gitmek istiyorum. Tabii işin asıl kahramanı o değil. Ama işte ahiret merkezli bakmak denince de bu sahabeyi anlatmadan geçmek istemedim. Dünya ziynetlerinin hiçbirisi onun ahiretine etki etmemiş. Dünya nimeti adına hiçbir şey onu Allah'ın rızasından alıkoymamış. Kim? Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh. Allah'ın Resulü'nün dünyadayken özel övgüsüne mazhar olmuş bir sahabe. İnne li kulli ummetin eminun ve eminu hâzihil umme Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Her ümmetin bir emini vardır. Emniyet sibobu vardır. Güveni vardır. İşte bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'tır diyor Resulullah Efendimiz ondan için. Öyle bir adam. Sonrasında gelen sahabeler ondan için diyor ki biz öyle yiğidini, Allah'tan o denli korkanını ve o denli ahiret merkezli bakanını görmedik. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a vali tayin ediyor onu. Ve Hazreti Ömer bir müddet sonra kendisi bizzat Şam'a gidiyor. Şam'a geliyor, karşılıyorlar Hazreti Ömer'i. Tabi Hazreti Ömer'in gözünde Ebu Ubeyde'nin kıymeti farklıdır, bilirsiniz. Hani soruyor ya ashaba, diyor ki Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın vefatından sonra olduğu bir takım rivayetler var tabi esnasında olduğuyla alakalı. Ama Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın kıymetini kendi diliyle şöyle ifade ediyor. Hani mecliste otururken soruyor ya ashaba kardeşlerine, diyor ki Allah şimdi duanıza icabet etse, amin deseniz ve Allah isteğinize icabet etse ne isterdiniz? Sahabelerden bir tanesi diyor ki ya Amir al-Mu'minin, ben şimdi amin diyecek olsaydım, Allah benim aminime icabet edecek olsaydı şu oda dolusu kadar altın isterdim. Getirirdim senin önüne sererdim. Sen de onu Allah'ın davası uğrunda infak ederdin. Ömer diyor ki ceyyit. Maşallah iyi. Yine soruyor Ömer, diyor ki amin deseydiniz, Allah icabet etseydi ne isterdiniz? Birisi oradan kalkıyor diyor ki, ya emiral müminin bir oda dolusu kadar at. Getirirdim sana verirdim. Derdim ki ya emiral müminin Allah için infakımdır. Hazreti Ömer diyor ki ceyyit. Çok iyi ya. İyi bir dua. Birkaç tane dua aldıktan sonra birisi uyanık belli ki. Diyor ki emiral müminin habire sorup duruyorsun. Sen amin deseydin, Allah senin aminine icabet etseydi, sen alemleri Rabbi olan Allah'tan ne isterdin? Diyor ki emiral müminin, vallahi ben amin deseydim, Allah benim aminime şimdi icabet etseydi, şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah isterdim. Ki onunla dünyanın ta öbür ucuna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını dikeyim. Bu kadar kıymetli Ömer'in nazarında Ebu Ubeyde. Onun için Şam'a geliyor, bineğinden iniyor, bakıyor ki karşılayanların arasında Ebu Ubeyde yok. Diyor ki kardeşim nerede? Benim kardeşim Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah nerede? Diyorlar ki ya emiral müminin gelir şimdi. Diyor ki nerede? Bakıyor ki oradan geliyor. Koridoru yarıyor Ömer. Size Ebu Davud'un Zühd babında geçen bir rivayetini anlatıyorum ha. Koridoru yarıyor, diyor ki kardeşim seni hevesledim. Seni özledim. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a sarılıyor. Hasret gideriyorlar. Kardeşim diyor Ebu Ubeyde'ye ve sonra diyor ki haydi Ebu Ubeyde evine gidelim. Ebu Ubeyde diyor ki ya emir al müminin biz diyor başka bir kardeşimizin evine gidelim. Ömer diyor ki Ebu Ubeyde senin evine gidelim. Ebu Ubeyde diyor ki ya emir al müminin her şey hazır. Başka bir kardeşimizin evini ayarladık, oraya gidelim. Diyor ki bir daha emrimi tekrar etme Ebu Ubeyde. Senin evine gideceğiz. Diyor ki ya emiral müminin benim evime gidip ağlamak mı istiyorsun? Benim evime gidip gözyaşı dökmek mi istiyorsun? Diyor ki gideceğiz, senin evine gideceğiz. Diyor ki sen bilirsin. Gidiyorlar Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın evine. Oturuyor emiral müminin. Bakıyor ki sağda bir tane abdest alacak ibrik var. Evinde oturduğu sadece bir tek hasır var. Ve sonrasında da yiyecekleri içerisine koyabileceği bir tane kabı var. Diyor ki Ebu Ubeyde kardeşim acıktım. Bana bir şeyler ikram eder misin? Rivayete göre Ebu Ubeyde birkaç günde küf tutmuş, ekmeği suluyor. Ömer'in önüne koyuyor, diyor ki bundan başka yiyeceğim yoktur. Başlıyor emir al müminin hüngür hüngür ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ve sonrasında diyor ki Ebu Ubeyde biraz da tebessüm ederek demedim mi sana emiral müminin evime gelip ağlamak mı istiyorsun? Evime gelip gözyaşımı dökmek istiyorsun? Dedim sana gitmeyelim diye. Diyor ki müminlerin emiri Allah'a yeminle söylüyorum ki sana ağlamıyorum Ebu Ubeyde. Vallahi Ömer kendi nefsine ağlıyor. Dünyaya olan arzusuna ağlıyor. Ya Ebu Ubeyde, dünya ben dahil hepimizi değiştirdi ama bir tek seni değiştirmedi. Ya Ömer, sen bunu nasıl söylersin? Sen eğer hepimizi değiştirdi, ben de dahil diyorsan biz ne yapalım Ömer? Sen ki karnın kurul diyordu ki açlıktan, ümmetinde hayırlısından yemediği için yemeyen adamsın Ömer. Sen ki bir çocuğun çığlığına sırtında Allah benden bunun hesabını sorar diye un çuvalı taşıyan adamsın Ömer. Sen niye ağlıyorsun kendine? Bırak da biz ağlayalım. Bırak da biz dünyanın esiri olduk diye biz gözyaşı dökelim. Allahu Ekber. Ama işte Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah buna mazhar olmuş. Dünya ben dahil hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi. Allah bizi değişmeyenlerden kılsın. Allah bizi dünya nimetlerinin ve zinetlerinin esiri olmaktan muhafaza etsin. Allahu Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allahu Teala yeryüzüne İslam'ın hakim olduğu o günleri bize göstersin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته